السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أوصيكم أولا نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. Enyi waumini, nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kumfuata na kumuiga Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakika wale wenye kumcha Allah wanakuwa wametekeleza agizo la mwanzo la Allah subhanahu wa ta'ala, la kuwataka waja wake wamche Allah subhana. Hivyo hivyo ni wenye kufaulu katika maisha yao ya hapa duniani na mbele na kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, jana karibu tulikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao zilikuwa nyingi kheri, kheri ambazo hazina mfano, na kila mmoja katika sisi alitamani mwezi huu uendelee ili kwa ajili ya kuzidi kupata kheri na neema na baraka ambazo zinapatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala tayari alishakadiria ni masiku maalum, na masiku hayo yamekwenda, yamekwisha. Hakuna lingine isipokuwa ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kutakabbal saumu zetu, anyetakabbala siyamana wa qiyamana, kuzikubali saumu zetu na hivyo hivyo kukubali visimamo vyetu, na vile vile kuanza upya baada ya kumalizika mwezi huu wa Ramadhani kwa kuishi katika mwenendo uliokuwa wa sawasawa kama vile ambavyo tulivyokuwa tukiishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, mwezi wa Ramadhani tuliishi katika hali ya uchamungu uliokuwa mkubwa, kwa sababu ni katika malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, la'allakum tattaqun, ili mpate kuogopa, mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeshuhudia sote kwa pamoja ni namna gani tulivyokuwa tukijikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada za aina mbalimbali, minasalati wasiyami wasadaqati, na ukarimu likuwa ni siyami zetu, kila mmoja ameshikamana na funga, Hivyo hivyo usizungumze kuhusu swala, kuanzia swala za jamaa, swala za sunna, hivyo hivyo kiyamu Ramadhani. Lakini ukarimu ulikuwa umeongezeka kwa kiasi kikubwa mno. Kila mmoja alikuwa anajihisi kwamba anahitajika yeye anyoshe mkono wake kumsaidia mwenzie. Hata yule ambaye anahisi kabisa kwamba huyu ahitaji msaada, lakini kutokana na hali ya mwezi huu, basi mtu alikuwa anyosha mkono wake. Unamkuta muumini ananyosha mkono wake, anatoa tembe moja ya tende anampa mwenzie, aliyakuwa yeye mkononi ana tembe mbili za tende kipindi cha kufuturu, anampa mwenzie, na yule mwenzie kwa ukarimu alionyesha ndugu yake mkononi ana tembe tatu, lakini anapokea ile tembe moja ili asimnyongonyeshe mwenzie, na yeye ikishapokea zinakuwa nne, basi tatu anampa mtu anawapa watu wengine. Hii ni hali ya ukarimu hali ya juu kabisa ambayo Waislamu tumeonesha baina yetu Waislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na si hivyo tu, bali vile vile hata kwa wasiokuwa Waislamu wamefaidika na kuneemeka katika mialiko ya iftari mbalimbali duniani. Watu wakialikwa katika iftari, wakiwaalika rafiki zao Waislamu na jamaa zao Waislamu na wale wasiokuwa Waislamu, ambao wasiokuwa Waislamu wamesoma ule ukarimu, ile jauda waliokuwa nayo Waislamu ambayo ni mafundisho kutoka kwa Mola wao Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haya ni hali ambayo ya kufikia yale malengo yaliyokusudiwa. Sasa hali hizi ambazo tumeishi nazo katika siku 30 za mwezi mtukufu wa Ramadhani zinatakiwa kwamba zisiishie katika mwezi ule uliopita, bali mambo haya yanatakiwa tudumu nayo katika maisha yetu. Vile ndivyo ambavyo Muislamu anavyotakiwa aishi katika maisha yake siku zote mpaka pale ambapo atakapoondoka kutoka katika mgongo wa ardhi. Kila mmoja alikuwa mwema kwa kiasi kikubwa, wema kuanzia katika nafsi yake, wema kwa familia yake na kwa jamii kwa ujumla, kama katika mifano niliyoipiga hapo nyuma. Hali hii sasa lazima tuilinde. Na tunailinda vipi hali hii, ambapo hali hii ndiyo hali inayomkurubisha mja kusogea kwa Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufikia lengo la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tumeondoka, tumerejea katika mwezi wa Shawali huu ambao siyo katika miezi ya Ramadhani. Ni vipi tutaweza kuendelea kuwa katika hali hili? Kuna mambo ambayo yanatakikana kwamba mja ayachunge ili aweze kuendelea katika taa ile, kama vile ambavyo alivyokuwa akimtii Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mambo haya yako mengi sana, lakini sehemu ni sehemu ya ikhtisari, sio sehemu ya kutanua zaidi. Lakini baadhi ya hayo, la mwanzo al-isti'anatu billahi azza wa jalla. Natakikana kwamba baada ya kuisha mwezi wa Ramadhani, inampasa mja ayasta'ina billahi subhanahu wa ta'ala, atake msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili aendelee kudumu katika kheri ya taa ya kumtii Allah, taa ya kumtii Mtume sallallahu alayhi wa sallama, hivyo hivyo aendelee na jauda na ikramu aliyokuwa nayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu la yudraku alkhairu illa biaunatihi subhana. Kheri yoyote haiwezi ikapatikana, mja hawezi akasimama kwenye kheri isipokuwa baada ya kupata msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hiyo basi, tunaposimama katika swala zetu na tukasoma tukasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kwamba wewe Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye tunakuabudu wewe na vile vile tunakutaka msaada, basi maneno haya tuyaseme katika hali ya yakini ya hali ya juu mno, kwamba tunamwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile sisi ni wapungufu tunataka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atusaidie ili tuendelee kudumu katika yale ambayo tuliyokuwa nayo kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hiyo ni kheri kwetu sisi, kwani ndio yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapendelea yawe kwa waja wake. Kwa maana hiyo basi, tumuombe Allah msaada pindi tunapotamka maneno hayo. Na hivyo hivyo kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu inda al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, wana mtume sallallahu alayhi wasallam ikitufundisha nyiradi ambayo siku zote natakiwa tuziseme nyiradi hizi baada ya kumaliza swala, kusema Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Ewe Allah, tusaidie sisi, tupe nguvu sisi juu ya kukushukuru wewe Allah subhanahu wa ta'ala, na kukutaja wewe Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kufanya vyema zile ibada tunazokuabudia wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Ina maana basi, kama tutataka msaada katika hali ya kweli kabisa kumtaka Allah subhanahu wa ta'ala atusaidie, basi tutakuwa tutaenda sembamba na ile hali tuliokuwa nayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, basi na msaada wa Allah wa taufikihi, hakuna ambaye anaweza akafanya lolote lilokuwa la kheri, bali kwa msaada wa Allah na taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, basi mambo yote huwa mepesi, kwa sababu unavyoona watu wema waliotangulia hawakuwa wema isipokuwa ni msaada wa Allah wa taufikihi, na taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ambayo ikawapa nguvu ya kuweza kusimama kutekeleza ibada vyema kabisa, kusimama na kuwa ni watu wema katika jamii zao walizoishi katika wakati uliopita. Hivyo hivyo, ili kuendelea na ile hali ambayo tuliokuwa nayo katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, inatakikana almudawamatu bilmujahada mujahadati nafsi, kuendelea kudumu katika hali ya kukabiliana na nafsi zetu, kwa sababu inafahamika ya kwamba hakika nafsi ila ammaratun bisu, nafsi ni yenye kuamrisha kumwamrisha mja kufanya mambo yaliyokuwa mabaya, kufanya mambo yaliyokuwa maovu. Kwa maana hiyo basi, inatakikana ili tuendelee kuwa katika mfano ule tulokuwa nao mwezi wa Ramadhani, ni kukabiliana na hizi nafsi zetu, nafsi ambazo zilizojaa ashahiha, zilizojaa ubakhili, nafsi ambazo zinaendekeza shahawatu nafsi wa hawa nafsi, kwamba zinaendekeza matamanio, kufuata matamanio ya nafsi. Kwa hiyo ili jambo ni jambo vile vile la kusaidia, linaweza likatusaidia kwa kiasi kikubwa kuwa katika matendo yetu, kuwa ni katika matendo ya kumridhisha Allah na yakifanana kama tulivyokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walladhina jahadu fina lanhadiyannahum subulana, hakika wale ambao watakaotoa juhudi kwetu sisi, aika sisi tutawaongoza katika njia zetu. Kwa kuwaongoza njia zetu na kukabiliana na shaitani na kukabiliana na nafsi la amaratu bisu, nafsi zao ambazo zinawaamrisha katika uovu, na kukabiliana katika hali ya kuenda na matamanio ya nafsi yanayokwenda kinyume na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walio kila mmoja katika sisi adumu katika hali ya kukabiliana na nafsi, ili kuendelea kudumu katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allahu ta'ala, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka pale ambapo atakufikia wewe yaqin ay al-maut, mpaka pale ambapo umauti utakapokufikia usiwe ni mtu ambaye wa kuweza kurudi nyuma. Umetoka kwenye khairi wal barakat, umetoka katika mwezi uliokuwa wa khairi na baraka, wala wewe usirudi nyuma ikawa ni wewe ni miongoni mwa watu ambao wanaacha sala, ikawa ni watu ambao kana yaabuduna Ramadhan, ambao waliokuwa kiabudu Ramadhan. Sasa Ramadhani imeenda zake na wao wakasema, ah, kama Ramadhani imekwisha tutakutana mwakani atakapokuja Ramadhani. La, usiwe hivyo, kwa sababu Mola yule ambaye uliyemwabudu katika Ramadhani, Mola huyo yupo hai yote, ambaye yeye anatakiwa aabudiwe kipindi chote cha uhai wako. Ndugu zangu, tujitahidi kukabiliana na hizi nafsi zetu ili kuzielekeza katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo hivyo katika yale ambayo ni msaada wa kuweza kutubakisha sisi katika ile hali ambayo tulokuwa nayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, arifqi bin nafsi, ni kuzionea huruma hizi nafsi zetu. Tufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakujalia katika dini hii uzito, bali Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwenye dini hii kuanzia itikadi yake, kuanzia tauhidi yake, ibada zake na yale maamrisho ya muamalati, ni vitu vyepesi mno. Kwa vile alivyotuumba Allah, basi tunaweza na kuwafikiana na nini, na zile sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana kwamba Uislamu huu sheria zake zinafaa tangu alipokuja Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, ila antakuma saa, mpaka pale ambapo kiyama kitaposimama. Kwa hiyo basi inatakiwa kuzionea huruma nafsi, isiwe kwamba baada sasa ya kutoka Ramadhani wakatokea baadhi ya watu wakaona, ah, ili kufikia yale makusudio, basi bwana sisi tuendelee kufunga saumu siku zote, miezi yote kama tulivyofunga mwezi wa Ramadhani. La hasha wakalla, si hivyo, bali ni kama ilivyokuwa katika mwezi huu, mwezi wa Shawwal, mwezi ambao lile la masnunu la mwanzo kabisa ni salatul Eid. Tumeswali sala ya Eid sote, tumeona kwa kila mmoja sehemu alikoswali. Na lingine lililomo katika mwezi huu ni swala zima la sunna ya sita tu min Shawwal, ambalo kama kala sallallahu alayhi wasallam, man sama Ramadhan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyami dahar, au kama kala sallallahu alayhi wasallam, yule ambaye aliyefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kisha akafuatisha siku sita za mwezi wa Shawwal, wa kufunga siku sita za Shawwal, anakuwa huyu kama vile amefunga mwaka mzima, ambapo ni siku sita tu, ambayo ni kitu sahala jiddan, tofauti na vile ambavyo tulivyokuwa mwezi wa Ramadhani tumefunga mwezi mzima. Walio basi wale watu ambao alhamdulillah Allah amewafikisha kuwa ni wachapa ibada zaidi, basi yanatakiwa wazihurumie nafsi zao. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, alqasdu alqasd tablughu, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha inda al-Bukhari, kama alivyoanza, inna ad-dina yusr, hakika dini hii ni dini nyepesi mno, haina uzito aina yoyote. La yushada ad-dinu ahadun illa ghalaba, hakuna yoyote ambaye atafanya ugumu katika dini isipokuwa dini hii itampindua, itamshinda, kwa sababu dini hii ni dini nyepesi. Bal alqasdul qasdu tablughu, fanyeni wepesi wepesi, mtafikia yale makusudio yenu mliyokusudia ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa karibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu, tumeona katika hutuba iliyotangulia baadhi ya mambo ambayo ya kuweza kutusaidia sisi kuweza kubakia kama tulivyokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo mwezi huo ni mwezi ambao la mathila la, hauna mfano katika nafsi zetu na katika sheria, kwa vile ulivyokuwa na kheri na baraka zilizokuwa kubwa. Tumeona katika mwezi huo ya kwamba watu wakinyosha mikono yao kuwasaidia watu wengine, na hivyo hivyo tukahitimisha katika mwezi huo kwa sadaqatul fitri, yani kwa zakatul fitri. Mmeona ni namna gani kila mmoja akihangaika kutoa baada ya kuona yeye ametimiza anacho chakula cha kuweza kula yeye na familia yake, akasimama akatoa kile ambacho kilichozidi. Na hii ni imtithal bi awamiri shari'i, ni kutekeleza amri za kisheria. Kwa hali hii ya kutoa iendelee kama kawaida, ili kukabiliana na hizi nafsi zetu na hali ya bukhul, ubakhili na ushahihi, basi ni kuendelea kunyosha mikono yetu kwa wale ambao tunawahisia kwamba hawa ni muhtajin, na wala tusiwe ni watu wenye kuwasimanga watu wa namna hiyo. Kutoa sadakati zetu kwamba ni jambo lenye kuendelea na ni jambo ambalo halina kikomo. Nafahamuni ya kwamba hakuna hata siku moja kwamba sadaka ikaweza kupunguza mali ya mtu, lakini matumizi yako wewe binafsi ndiyo ambayo yanaweza yakapunguza mali yako, ikiwa utatumia katika hali ya kutapanya mali zako. Lakini kama utanyosha mkono kumsaidia ndugu yako, kumsaidia binadamu mwenzio, basi hali hii haiwezi ikapunguza na kukufilisi wewe, ule ule ukarimu uliokuwepo uendelee kama kawaida. Mwisho Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika jambo lilokuwa kubwa kwa kusema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ili jambo ni jambo la amri kwa waumini la kumswalia bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hali hiyo basi, mahama itakavyokuwa na wakati utakavyokuwa, ni wajibu wetu kuendelea kumswalia bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa fihi khairun kathira, hali ya kuwa ndani yake katika kumswalia mtume sallallahu alayhi wa sallam kuna kheri zilizokuwa nyingi. Ukitoa hali ya kuwa ni ibada adhim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa bariki ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على محمد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.